Martins i australijski Eden Shombouli wraz z zespołem wystąpi podczas festiwalowej soboty w Teatrze w Lipsku. Przypominamy, Wave Gothic Treffen w tym roku pomiędzy 29 maja a 2 czerwca. Podczas europejskich występów Idena do zespołu dołączy Stephen Burrows, basista, and also The Trees. U nas jeszcze jedna propozycja z nowej płyty Idena, która ukazuje się 11 kwietnia, Guardian. Guardian i australijski projekt Eden prowadzony przez Shauna Bowley. A z 10. studyjnym albumem powróciła niemiecka grupa Chandin, która otworzyła nasze dzisiejsze spotkanie po trzeciej stronie księżyca. Album zdecydowanie najbardziej popowy w dorobku tego zespołu, z udziałem dodatkowych zaproszonych gości. Jak twierdzi Harald Lowy, czasami warto zaprosić kogoś do swojej muzycznej galaktyki, aby odświeżyć muzyczne spojrzenie. Julia Bayer śpiewa jedynie w 3 nagraniach, a w pozostałych m.in. Holly Henderson, Brytyjka czy też francuska piosenkarka Kitty, która zaśpiewała chyba w najpiękniejszej kompozycji na tym albumie, You Are in a Trance. yours. Mity należą do miasta światowego dziedzictwa Harar w Egipcie. Podobnie jak plątanina starych ulic miasta i zapach wielu rynków, na których kupujący i sprzedający mają do czynienia z kontrabandą z pobliskiej Somalii lub dalekich Chin. Jedna z tych legend dotyczy karmienia centkowanych hien każdego wieczoru, gdzie drapieżniki zbliżają się do ludzi niemal twarzą w twarz. Harar to nazwa nowego albumu Mila Mar, szóstego od 25 lat. Płyta ukazała się 28 lutego. Wysłuchaliśmy kompozycji tytułowej, a na koniec bloku nowości jeszcze jedna propozycja Niemców, kompozycja Lu. Thank you. Anke Hachfeld wraz z grupą Mila Mar. Będą sporo koncertować tej wiosny, będzie ich można między innymi zobaczyć 14 marca w Berlinie, 3 kwietnia w Kolonii, 24 kwietnia w Monachium, a 26 kwietnia w Hamburgu. A u nas powraca pieśń księżycowa Delia Man, Keep the Light. grupa Delayamen i Keep the Light. Gdzieś w rejonie niedomkniętych drzwi marzeń sennych kustosz Wawrzyn pielęgnuje zahipnotyzowane muzyczne eksponaty. W którym teraz przebywam, niedawno przestało padać i choć jest głęboka noc, wyraźnie odczuwam, że się wypogodziło. Koniec każdej dekady zachęca do bilansu i skłania do pytań, gdzie i kiedy jesteśmy. Patrząc dookoła, widzę pustkę żywiącą się cieniem stalowych, szkieletowych konstrukcji. Wygląda to jak stalwerk. Niekończące się dni zalane szarością. To chyba jakieś zupełnie zwykłe miejsce, gdzieś pomiędzy Hanowerem a Libanem. otulony leśnymi odcieniami nocy, stoję obok was, lecz prawie się nie widzimy. Moja podróż dobiegła już końca. Jestem nią krańcowo wyczerpany. Przepraszam, jeśli kiedyś zadałem wam ból. Nie myślcie teraz o tym, tylko stójcie spokojnie w niemym lesie obok mnie. Ta cisza upija mnie niczym wino. A kiedy zamykam oczy, czuję się jak wiatr we włosach dziewczyny. Jak wiatr poruszający złote wstążki między jej palcami. Uwielbiam wiatr wokół mnie. Przez ostatnich 10 lat często miałem poczucie, że jestem w niewłaściwym czasie i miejscu, że wykonuję różne rzeczy w niewłaściwym tempie. Wszyscy mamy nadzieję znaleźć nasze światło na ziemi, odszukać kogoś, kto myśli i czuje podobnie. Znaleźć kogoś takiego, że gdy zawoła mnie w lesie, nie będzie to jedynie wykrzyczane moje imię.